WW z płyty Za Niebawem. Za niebawem, bo 1 marca rozpoczyna się trasa koncertowa zespołu w Płocku. Słyszałem już na antenie Trójki, jak Marek Niedźwiecki rozdawał dla państwa, miał dla państwa zaproszenie na ten koncert i podobnie będzie z innymi na tej jakże długiej trasie promującej nowy album. Gosteń, Gomunice, Lublin, Bielsko-Biała, Częstochowa, Łódź, Poznań, Gnieźno, Białystok, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych to tylko marcowe daty, a przecież jeszcze zaplanowany jest i kwiecień, maj i nawet czerwiec już. WW Za Niebawem koncert. To muzyka z ich najnowszej płyty. Takie tam, część pierwsza i druga oraz Przybysze. Trzy dziś te właśnie utwory w audycji Teraz Polskie w Trójce z wtorku na środę. 2 godziny z polską muzyką. I następny album już przygotowany. Płyta dotarła do mnie w poniedziałek. Zatem dziś po raz pierwszy mogę się z państwem podzielić muzyką z nowego albumu Wojciecha Lichtańskiego. Thank you. Wojciecha Lichtańskiego nie trzeba przedstawiać nikomu, kto choćby trochę interesuje się młodą polską sceną jazzową. To jest pierwsze zdanie z notki prasowej dołączonej do tej płyty. V-Men's Quartet, czyli Grand Prix 51. edycji jazzu na Todrą. Grand Prix i aniołek jazzowy na 15. Lotos Jazz Festival Bielska Zatemka Jazzowa, ale także wiele innych koncertów, konkursów i także ta nowa płyta. Zespół pod nazwą Wojciech Lichtański Questions. Płyta zatytułowana IGA. Ale kiedy zajrzy się już na okładkę samej płyty, to nazwa zespołu zostaje objaśniona w kilku słowach przez lidera. Trzy ważne lata doświadczeń u Wojtka zaowocowały powstaniem właśnie tej płyty. Płyty, która jest drugim albumem 2019 roku w katalogu krakowskiego wydawnictwa Audio Cave. Wojciech Lichtański, saksofon altowy i sopranowy, Mateusz Pałka, fortepian, akordeon, Kuba Dworak, kontrabas i Patryk Dobosz, perkusja. Znaki zapytania przy prawie wszystkich tytułach utworów. Iga to otwierający ten album utwór, kompozycja Wojciecha Lichtańskiego i jest tu ich zdecydowana większość, poza jednym tylko klasykiem, którego też posłuchamy za moment. Ale najpierw jeszcze raz kompozycja Wojtka, Mr. Muniak, What's Now, no a potem On Green Dolphin Street. Wojciech Lichtański i jego zespół z nowej płyty zatytułowanej Iga.

On Green Dolphin Street. Bronisława Kapera w aranżacji Wojciecha Lichtańskiego. A wcześniej Mr. Muniak, What's Now? Ze znakiem zapytania. Bowiem to jest klucz do tej płyty, ten znak zapytania. Wojciech Lichtański, Questions, tak nazywa się zespół pod kierownictwem Wojtka. Iga to tytuł płyty. Przypomnę raz jeszcze, Wojciech Lichtański, altowy i sopranowy, saksofony. Mateusz Pałka, fortepian, akordeon, Kuba Dworak, kontrabas i Patryk Dobosz, perkusja. Album Iga oficjalnie pojawił się w ostatni piątek 22 lutego. Następna płyta to już kolejne nasze spotkanie z muzyką przedpremierowo, bowiem zaplanowana jest ta płyta na 29 dzień marca. Dotarła do mnie już jakiś czas temu i wspólnie z Państwem cieszę się nowym albumem Adama Bałdycha już na antenie Trójki. Sacrum Profanum to jest tytuł tego albumu. Tak jak mówiłem Państwu już wcześniej, trochę kompozycji autorskich Adama Bałdycha, trochę muzyki sprzed wielu, wielu lat, jak choćby nowa wersja Bogu Rodzicy. Dziś będziemy tak trochę właśnie zanurzeni w przeszłości i trochę też współczesności nam się pojawi. Najpierw Profundis, kompozycja Adama Bałdycha, potem Miserere w aranżacji Adama Bałdycha i Krzysztofa Dysa, Miserere Allegriego i na zakończenie trzeci utwór, to również będzie autorska kompozycja Repetition. Adam Bałdych, jego kwartet z nowej płyty. Thank you.

Adam Bałdych i jego kwartet z nowej płyty Sacrum Profanum. I tak się kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce. Na zakończenie jeszcze raz nowy album Wojciecha Lichtańskiego, Iga.